بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ديت ولكي سورة القدر مكي سورة روس رعبسنا ومكر الشمس نازل شوه بنزي اشتم دي مكي ومدني كي اختلاف دي وصيد على شدا مكي دي مكسر مناسبت داو مخی ترغیب ورکو قرآن تنوس بیان د عظمت د قرآن کی یا مخی ویل اقرا سوره علق کی ویل وس بیان د علت ذکر کی ولی ولو العزت من کتاب دی داور سوره عظمت د قرآن کریم اسماء حسنا بدی کی رب ذکر دی صفات پہلی اب کی دوری ولا سر صورت دا صورت ته تیمره مخیره پاره ده ترغیب نه قران کریم په نزول در رحمت سره په قاری ده لکه څنګه چې الله رب العزت برکت غورځول په علیه منزل دغه کې پای کې قران نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله تعالی چې عام ربانه خاص مې روانه شروع کوم زره دې صورت إنا أنزلناه في ليلة القدر يقينا من نازل كلا إذا ليلة القدر كيم ابتداء نزول ليلة القدر كشي حديث كرازي نبي عليه السلام فرماي برمضان كده وكي ورطوي لسو آخرا نوك عزت من دش برا أو دير پزائلي دي أو دا غير پارا دا اعتقابم كي نبي عليه السلام بكو وسم خلق اعتقاب كي چه دا غزر آگير كم ان انزلنا في ليله القدر سوق د اسمان د دنیا تر اغله په دیش پکې سوق نزول شروع شو خسیلاره شابر ایم الله ذکر کوي ابتدا نه انزالهم په دیش پکې من غوال انزال له شروع کړي او کم کې چرایي چې نزول لري بیت العزت ته شوی د لوح محفوظ نه دا روایت کمزوره یقینا من را لګل دی لرا په ليله القدر پښ په قدر کې ليله القدر ليله الشرف والعزة وليله التقدير دای کی تقدیر هم کېږي یو کال وما ادراك ما ليله القدر سپو یو کې تعالی سره شپه قدر تعظیم د ليله القدر ته اشاره د اجمالا اواغه ته شوق پیدا کړ ليله القدر شپه قدر خير من البشار غره د زرو میشتونه تنزل الملائكة وروح نازليك ملائكة وروح جبريل عليه السلام فيها بايك بإذن ربهم فوقم در أخبال من كل أمر دهار كار ببارك سلام ودارنگي سلامتي على داب العزمت داغي من كل أمر كي داما من بعضي ويد بمعنى رباسر بكل أمر بهار عرس كار سران سلام سلامتی آدم یا حتی مطلع الفجر ماندی که سلامتی آئی تر را خطلو دا سارا پوریم پا دی که دا اللہ رب عزت دا تر پنا مانا سلامتی آئی بہتر ادارا چه سڑے دیش پر کوششو که ادارنگی ایک پاتیش اجل پر دیر میں لائوی گیر زر و میشتن ای بانت دیر دی او نور دیر پزائی لدی حدیث کراغلی